Vannacht tot begin van vrijdag 3 december, Wouter Bogemoet met het NWS-journaal. Minister Schouten wil dat alle restaurants kreeften en krabben eerst doden voordat ze worden gekookt. In een Tweede Kamerdebat zei ze dat er in Europees verband naar een verbod op levend koken wordt gekeken. Totdat er is, moeten restaurants wat haar betreft zelf al stappen zetten. Volgens Schouten hebben veel restaurants dat al gedaan. En is er ook op koksopleidingen aandacht voor manieren om kreeften en krabben te bereiden zonder ze levend te koken. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat ook deze dieren waarschijnlijk pijn ervaren. In Duitsland is met een militair eerbetoon formeel afscheid genomen van Angela Merkel, die na 16 jaar terugtreedt als bondskanselier. De ceremonie werd live uitgezonden op televisie. Tijdens de Top Tour werden op verzoek van Merkel een kerklied, maar ook een hit van punklegende Nina Hagen gespeeld. In een toespraak zei de vertrekkend bondskanselier dat ze zich dankbaar en nederig voelt, maar ze waarschuwde ook voor antidemocratische tendensen, zoals complottheorieën. Merkel wordt waarschijnlijk al binnen een paar dagen opgevolgd door SPD-leider Scholz. 2000 leerlingen en medewerkers van een Zwitserse privéschool zitten in quarantaine omdat twee gevallen van de Omicron-variant zijn vastgesteld. Iedereen moet een PCR-test doen. De twee mensen die besmet zijn geraakt met Omicron hadden vermoedelijk contact gehad met iemand die uit Zuid-Afrika was teruggekeerd en positief was getest. In de Eredivisie heeft Ajax overtuigend gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0. AZ won eerder op de avond voor het eerst in bijna een maand. Thuis in Alkmaar was de ploeg met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het weer vannacht zo goed als droog. Het kan licht gaan vriezen en plaatselijk ook glad worden. Overdag eerst droog met wat zon. In de middag bewolkt en wat regen. In het oosten en Limburg kan natte sneeuw vallen. Het wordt morgen 3 tot 7 graden. Zaterdag grotendeels bewolkt met in de loop van de dag opnieuw regen en dan ongeveer 6 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur draait al 25 jaar mee aan de top van de Nederlandse muziekwereld en nog steeds blijven dromen uitkomen. Een nieuw album samen met de legendarische songwriter Burt Bacharach, opgenomen met het Metropool Orkest onder leiding van Vince Mendoza en als klap op de vuurpijl een duet met niemand minder dan Gregory Porter. Het kan slechter. En dat allemaal ook nog eens tot stand gekomen tijdens corona. En er komt, als het allemaal mee zit, een tournee aan. Eerder maakten ze ook al twee albums met de hits van Bacharach. Dit jaar zijn het minder bekende nummers. En er zitten onontdekte parels tussen. Treintje Oosterhuis is hier, geboren in 1973. Ze brak door in 1996 en verkende alle hoeken van het muzikale spectrum. Van pop naar jazz, naar soul, Nederlandstalig. Ze heeft alles gedaan. Treintje, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik ben je ook ontzettend dankbaar dat je wil komen. Ik weet dat het altijd druk is en dit programma kan alleen maar bestaan omdat mensen hun tijd en nachtrust en alles opofferen om hier te zijn. Dus voor een goed gesprek mag je me altijd wakker maken. Nou, dat heb ik bij deze dan, gedaan. Dit album, het is eigenlijk onmogelijk dat dit tot stand is gekomen in deze periode. Zoveel mensen bij elkaar en zoveel hele bijzondere mensen bij elkaar. Ja. Hoe kan het dat het gelukt is? Ja, waar zal ik beginnen? Laat ik beginnen aan het eind. Ik denk dat als je in zo'n pandemie zit, dan komt ook enorm aan de oppervlakte wat er echt toe doet en diep bij iedereen resoneert. En dan ineens zijn dingen misschien weer veel meer mogelijk dan je ooit had kunnen bedenken. Dus dat is eigenlijk dat iedereen tot een soort kern komt van wat echt belangrijk is. Ja, we zaten allemaal thuis. Ik heb het nu niet over de technische mogelijkheid van deze gekke opnameproces. Maar ik heb het over het kloppende hart en de bereidheid om eraan mee te doen, zeg maar. Dat die mogelijkheden er waren met alle Champion League spelers aan boord, zeg maar. Dat zijn soms gewoon, dan is het als een magneet. En ik denk dat dit project als een magneet heeft gewerkt voor iedereen op zijn eigen tak van sport, vanuit zijn eigen perspectief. Iedereen voelde zich aangetrokken, iedereen kreeg er zin in. Ja, ik ben wel de initiator, maar het is ook connecting dots. Want Burt Bacharach wordt hier gelukkig van. Vince Mendoza, de dirigent, producer-arrangeur, werd hier gelukkiger van. En Gregory Porter ook, want die vond het ook geweldig dat hij zo met het orkest, wat hij gewoon een warm hart toedraagt, de grootmeester Bacharach. En hij kende mij niet heel goed, maar hij vond dat mijn stem hem wel raakte genoeg om dit samen met mij te doen. Dus het was gewoon een soort labor of love. Ik denk dat we allemaal heel dicht bij ons muzikale kompas zijn gebleven. En daardoor ook dachten, we gaan dit gewoon allemaal doen. En Gregory Porter heeft het ook op zijn nieuwe best-of-album gezet. Ja. Dus dat is meteen een compliment dat hij het daar onmiddellijk op zet. Ja, dat vind ik ook echt geweldig. Zo, dat vind ik echt, dat geeft zo'n extra push. En ja, dat maakt het voor mij alleen nog maar mooier, ja. Op het dieptepunt van de lockdown, toen er echt eigenlijk eventjes helemaal niks gebeurde in de wereld en iedereen half verschrokken op de bank zat, toen heb ik jou ook zien streamen vanuit je huis. Ja. Samen gewoon een gitaar en zang en dan vragen, nou oké, jongens, welk liedje willen jullie horen? Ja. En het had eigenlijk ook wel een enorme charme. Dat het zo informeel was geworden. Ja, en dat was ook eigenlijk hetzelfde proces. Want daar kwam ook weer aan de oppervlakte. Ja, goed, weet je, iedereen heeft dat natuurlijk meegemaakt. Alles stortte in. En alle concerten, wij zaten midden in een tour. Alles werd afgezegd. En Alvin, mijn man, is de bandleider van die tour, zeg maar. Het album wat ik met Jet Rebel gemaakt had. Daar hebben we een bandje mee. En daar is Alvin de bandleider van. Dus wij zaten met ons gezin en met ons leven gewoon midden in een tour, wat opeens gewoon niet meer doorging. En toen zei ik, weet je, we gaan gewoon elke avond vanuit de huiskamer knallen. Ik woonde toen hier vlak om de hoek bij Carré, bij de Magere Brug. Dus ons decor die zag ook, ik ook. Ja, waren die mooie lampjes. Mensen zeiden ook nog, nou ja, heb jij zo'n grappige screensaver achter je gang? Ik zei, nee, dat is echt ons uitzicht. Dus dat was heel romantisch en ook heel verstild. Want je zag geen bootjes, terwijl die grachten altijd natuurlijk, het was gewoon een soort van zo stil en glad water. Heel unreal. En toen zijn wij ook om onszelf te disciplineren, een beetje structuur te houden, gewoon elke dag 2-3 nieuwe liedjes instuderen. Mensen gingen liedjes aanvragen. Die doneerden ze aan elkaar. Een soort van ketting van hartverhalen door het land. Door middel van onze liedjes. En dat gaf ons ook iets te doen. Dus wij moesten gewoon rond de lunchtijd echt die liedjes gaan uitzoeken. Want we hebben geloof ik 150 liedjes uit ons hoofd geleerd. En het kon alle kanten op. En daar gingen opgaan. We mee doen. En het was voor ons gezin. We hebben 4 kinderen die allemaal thuis zaten. Was het ook een soort structuur van, nou, dan gaan we even zij huiswerk maken. Dan gingen wij repeteren. Dan gingen we dat. En dat was gewoon een soort van dingetje. En dat hebben we heel erg veel plezier aan gehad. En dat heeft mij en Alvin ook wel weer nog dichter bij elkaar gebracht in dat duo spelen. Want het is natuurlijk heel wat anders met een band, of dat je helpt met z'n tweeën. Hadden jullie dat ooit veel gedaan? Want jullie hadden natuurlijk onnoemelijk veel samengespeeld en jullie zijn samen, maar hebben jullie eigenlijk vaak duo gespeeld? Nee, we hebben helemaal niet zo heel veel samengespeeld. Eigenlijk niet. Dat bandje wat we nu hebben van die Jet Rebel plaat, dat was eigenlijk de eerste keer dat we echt samen gingen spelen. En omdat ik ook zoveel mensen al in mijn omgeving had. Hij had zoiets van, ja, jij moet gewoon lekker met je eigen mensen blijven. Ik ga niet nu opeens, nu ik met jou ben, die plek pakken of zo. Dat voelde hij niet. Maar ja, op een gegeven moment groeiden we wel naar elkaar toe. Maar we hadden eigenlijk helemaal nog niet zoveel samengespeeld. En al helemaal niet akoestisch duo. En dat is ook niet wat hij normaal doet. Hij is gewoon Een elektrisch funky gast. Maar ik zei, ja, joh, weet je, kom op, we gaan het gewoon doen. We zitten hier maar, let's do it. En dat is eigenlijk supergoed. Die ontwikkeling die we beide door hebben gemaakt, van gewoon in de notendop een liedje heel mooi vertolken, heel klein, de kern van het liedje vangen, en hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn. Daar hebben we gewoon een format voor gevonden met elkaar. En dat was echt heel erg leuk om te doen. Tot de kern komen. Ja. Leek het ook op hoe je ooit begon? Want jullie musiceerden thuis natuurlijk ook gewoon in de woonkamer. Ja, sowieso. Ik vond het ook heel gezellig. En ook leuk dat die kinderen dat meekregen. En het was gewoon heel leuk. En ik ben altijd heel erg van het akoestisch spelen geweest. En klein. En dat is wel mijn ding. Maar dat had ik nooit eerder met Alvin gedeeld. En dat vond ik heel erg leuk om dat nu ook met hem te kunnen doen. En dan nu naar iets heel anders, want dit is juist grote bezetting, prachtige arrangementen. Ja. Het liedje niet klein maken, maar het liedje echt alle lagen geven die het verdient. Ja. En Nou ja, het is misschien wel informeel geweest in bepaalde opzichten, maar het zijn natuurlijk wel echt de grootste namen die je op aarde kunt krijgen die meespelen. Ja, het is eigenlijk niet te bevatten. Nou ja, het is geboren het idee van deel 3 op het North Sea Jazz Festival. Ik heb natuurlijk 2 platen met Bird gemaakt. En in 2019 toen deed jij een gastoptreden bij zijn concert daar. Ja, eigenlijk is het zo, wij hebben door die 2 platen hebben we echt wel een hele bijzondere relatie ontwikkeld. En die hebben we ook alle 2 onderhouden van beide kanten. Altijd als Bird in Europa was, vroeg hij mij, kom ook, doe mee. En dan was ik te gast, hè. Of dat nou in Parijs of in Engeland ben ik. Maar eigenlijk ben ik ook mee geweest in Japan op tour. Dus hij heeft ook echt geholpen om die platen in het daglicht te krijgen. En dan mocht ik mee. En nu was hij echt, zeg maar, heel lang niet geweest. En hij kwam naar het Noordzee. En toen belde zijn manager van, nou, als je er bent, je hoeft er niks voor af te zeggen, hoor. Maar als je er bent, zou je het leuk vinden om te komen. Ik zei, nou, ik ga daar alles voor afzeggen. Ik kom. Maar ik vond dat natuurlijk fantastisch. En toen, dat was gewoon weer, de vonk schoot gewoon weer over. En toen zag ik wel meteen, wow, hij is echt stukken ouder geworden. Want hij is nu 93? Ja, hij is nu 93. Hij wordt over een paar maanden 94. En hij was toen, zeg maar, 91, bijna 92. En nou, ik schrok niet, want ik bedoel, ja, je weet wel, hè, hij is kwetsbaar en ouder. Maar ik zag wel van, wow, dit is wel weer een andere fase dan de fase die ik hem daarvoor had gezien. En ook kwetsbaar, klein, fragiel. Dat ik dacht, ja, hè, het is een andere fase. En toen hebben we opgetreden en na afloop van het optreden spraken we. Zijn zoon was erbij en we hadden een heel leuk gesprek en altijd inspirerend. Hij is echt een beetje een soort mentor voor mij. Hij volgt ook wat ik doe en hij zei ook van, goh, misschien moet je dat eens doen. Ik had een project met Ivan Lins gedaan. Ik weet niet of je dat wat zegt. Geweldenaar. Ja, zeker. Toen zei hij, ja, dat liedje wat je toen op die plaat van Ivan Lins gezongen had, dat beaamde hij, vond hij zo prachtig. En hij ging mij daarin, ja, hij zei dat die richting ligt je ook goed. Het zou zo mooi zijn om daar op door. Dus we hadden een heel leuk gesprek. En toen in hetzelfde gesprek zei hij, bijna een soort van gegeneerd, want hij wil mij niet toe-eigenen, maar hij zei, ja, would be great if we could do volume 3. En toen dacht ik, wat zegt hij nou? Meent hij dat nou? Of heeft hij het nou over mij? Dus ik vroeg het ook aan zijn zoon die erbij zat. Ja, volume 3 with the Metropole and the whole team and do another one. En toen hoorde ik het echt goed. Hij bedoelde echt, laten we gewoon deel 3 opnemen. En toen dacht ik, ja, dit ga ik natuurlijk met beide handen aangrijpen, want en ik las ergens dat dat is dat gewoon absurd dat hij dat uit zichzelf. Kijk, meestal. Maar hem werd gevraagd naar de vertolkingen van zijn liedjes. Omdat dat zijn muziek is eigenlijk het bekendst vertolkt door allerlei andere zangeressen. Ja. En hij noemde zo'n beetje als eerste jou. En dat, wanneer was dat? Dat is een tijd terug. Is hij op een Amerikaans station geïnterviewd. Oh, echt? Telefonisch. En toen heeft hij dat gezegd. Hij noemde de hele trits. Maar dit is natuurlijk het bijzondere. Wauw, dat wist ik niet eens. Dat vind ik wel heel tof om te horen. En wat het bijzondere is hij heeft, kijk, die liedjes van hem zijn gezongen door Dionne Warwick, ja, door Dusty Springfield, Aretha Franklin, noem ze maar. Allemaal fantastische stemmen. Ja. Maar hij is ook afhankelijk van de vertolkers van zijn liedje, ja, om zijn boodschap over te brengen. Ja. Jij bent het vehikel voor hem om zijn kunst aan de wereld te brengen. Ja, dat is het. En daardoor heb je eigenlijk per definitie al een relatie. En ja, weet je wat het is? Ik ben net bij hem geweest in Amerika en daar. In L.A. is dat? Ja, in L.A. Daar maakte hij ook dat compliment wat mij super diep raakt natuurlijk. Want een mooier confession of bevestiging van onze uitwisseling kan ik niet krijgen. Hij zei, ja, een singer like Treintje is je best friend. Want ik kan een liedje een ziel inzingen, maar ik blijf ook in het keurslijf van het liedje. En er zijn natuurlijk heel veel stemmen die zo excelleren dat ze over dat randje gaan. Wat ook goed is. Het is niet het een of het ander. Maar hij houdt ervan Het is ook een beetje een dressuur. Wat je, je bent een paard, een renpaard op stal. En af en toe loop je de dressuur zo goed mogelijk. En dan mag je af en toe in galop en daarna weer terug. Je bent dienend aan het lied. Ik ben dienend aan het lied. En niet omdat ik dat zie als een compromis. Of omdat ik daar het gevoel heb dat ik mijn keutel in moet houden. Dat is het niet. Ik voel gewoon niet meer de noodzaak dan het liedje zo mooi mogelijk zingen. Het liedje doet voor mij genoeg. De tekst, de melodie, die twee belangrijke elementen vervullen mijn hart als ik het zing. Dat voelen ze gewoon een fysieke toestand. Als jij zo'n liedje zingt, ik zeg het altijd, liedjes gaan allemaal langs je hart, hè? Dan voel je dat het landt. Dan voel je, wauw, ik hoef eigenlijk niks meer te doen. Ik hoef het niet te overcompenseren. Ik hoef het ook niet te ondercompenseren. Ik hoef eigenlijk gewoon alleen maar de woorden op die melodie zo mooi mogelijk te zingen. En that's it. En het klinkt nu makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is iets waar hij heel gelukkig van wordt. Hij vindt zangers die afwijken van de melodielijn of heel veel improvisaties of ad-libs, zoals je dat noemt, doen, vindt hij soms irritant. Omdat het afleidt van wat hij afleidt wil zeggen. En soms ook niet altijd toevoegt aan de essentiële boodschap die er al schuil gaat in de tekst en de melodie. En ik voel bij dit repertoire, voel ik me gewoon helemaal samenvallen met dat wat er al geschreven is. Heb ik gewoon echt geen behoefte om van het malletje af te wijken. En dat is waar hij, daar gedijt hij het beste bij. Dus het is ook een zaak van vertrouwen. Hij vertrouwt jou zijn nummers toe. Hij heeft het idee dat het in goede handen is als hij het aan jou geeft, omdat jij het kan overbrengen zoals hij het bedoelt. Ja, zo heeft hij het bedoeld. En dat is ook een ijdele man, hè? Het is ook een egoïst eigenlijk, want hij wil het gewoon horen zoals hij het wil. En een strenge man bij vlagen. Een strenge man, ja. En ik heb ook altijd, als ik met hem werk en we zitten aan de piano en hij leert mij de melodie, dat is gewoon woordjes stampen, weet je wel. Want die melodieën zijn elke keer net anders dan je denkt. Ik lees geen noten, dus ik doe alles op mijn gehoor. En de maatwisselingen en de noten. Het is echt veel genuanceerder dan je zo denkt. En dat vergt echt studie. Ik heb echt moeten studeren op die partijen. En dan gaat uren in zitten. Daar is hij heel principieel in. De toonsoort ook, de tempo's, of het bij jou past en niet. En dat je het helemaal doet. En dan ben je helemaal murf gestudeerd. En daarna zegt hij, en nou moet je het allemaal vergeten en doe het nu maar zoals je het zelf voelt. Maar hij wil wel dat je het eerst helemaal doet zoals het bedoeld is. En daarna zit het zo in je systeem en dan ga je het met je eigen gevoel doen. En dan komt eruit hoe hij het bedoeld heeft. En hoe is dat dan nu gegaan tijdens corona? Want je bent net in LA geweest, maar lange tijd kwam je er gewoon niet in. Nee, dat was eigenlijk heel raar, want ik wilde in augustus al gaan. Maar kijk, weet je, wij wisten niet hoe lang dit zou gaan duren, deze periode. En ik heb gedacht, ik ga er toch liever voor dat we die plaat maken, maar dan maar met elkaar op afstand, dan dat we het niet doen. En hij is er straks misschien niet meer. Ja, weet je, niet dat hij nou elk moment neer kan vallen, maar hij is echt wel fragiel en kwetsbaar. En nog in zijn kracht. Dus het is gewoon jammer als je zo'n aanbod krijgt van iemand, om dat dan niet serieus te nemen en dan later te denken, shit, had ik het nou maar. Weet je, dat wilde ik mezelf gewoon niet. Ik zou mezelf echt voor de kop geslagen hebben als ik dat gedaan had. En toen dacht ik, het geeft me ook een purpose en een structuur in deze rare tijd, waarvan je niet weet hoe lang dat nog kan duren. En we kenden elkaar al heel goed. En Vince Mendoza, mijn producer, dirigent, die ook jarenlang met Paul gewerkt heeft, kende iedereen ook goed. Dus er was een enorm, wat je zei, vertrouwen. Een beginpunt van waaruit we dat ook konden doen. Als dit de allereerste plaat was die we ooit samen hadden gemaakt, dan was misschien dat een grotere hobbel. Handicap geweest. Maar nu, het kan natuurlijk tegenwoordig heel makkelijk, hè? Via de laptop met elkaar in contact staan. Precies. We hebben gewoon, het was eigenlijk bizar. We zaten allemaal, de arrangementen zijn natuurlijk allemaal van tevoren geschreven. De toonsoorten, de tempo's, de demo's, die heb ik allemaal gemaakt en hem opgestuurd. Dus hij heeft alles van tevoren allemaal kunnen meebeslissen. Wat wel, wat niet. Welke liedjes gaan eraf? Welke komen erbij? En toen we helemaal hadden gekozen, dit wordt het, En dit zijn de arrangementen. Toen gingen we het echt opnemen. En toen hadden wij het geluk dat het Metropoolorkest... die heeft het omroepgebouw tot zijn beschikking. En daar zitten gigantische ruimtes. Dus wij konden dat orkest over meerdere ruimtes verspreiden... met koptelefoons en kabels. En de controlekamer had dan allemaal schermpjes op. En iedereen had in zijn eigen kamer ook schermpjes op. Dus de social distancing was gewaarborgd? Er was gewaarborgd. En we zaten op in-ears. En we hebben... Het enige ding was dat er geen dirigent was, want onze producer zat in Amerika. Maar we hebben alles op een kliktrack gedaan. Dat is een technisch iets, maar dan de tempo's en de tempowisselingen. Zodat er geen dirigent meer nodig was. Iedereen kon dat klikje horen. Dus die ging in plaats van op de slag van een dirigent, op het klikje. En hij zat dan achter het scherm mee te luisteren met een hoge kwaliteit audiolink. Waardoor je dus niet... Ja, je zag elkaar, maar je hoorde het heel goed. En hij kon ook gelijk ingrijpen als het niet goed ging. Maar omdat je op een tijdscode zat... dus net als het monteren van een film op een tijdscode... konden we dat precies zeg maar stopzetten op zoveel maten. En dan kwam je altijd hetzelfde uit. Terwijl als je dat niet op een tijdscode doet... dan was het wel een probleem geworden. Maar dat was de redding. Dus we hebben geen dirigent gehad. We hebben op klik gespeeld. En hij heeft alle aanwijzingen gegeven. En iedereen kon hem natuurlijk gewoon horen. En op het Zoom-scherm zien. Dus het was heel raar, maar wel heel grappig ook weer. En misschien een impertinente vraag. Maar vroeger kreeg je dan een fantastisch voorschot van de platenmaatschappij. En dan had je budget om een groot orkest in te huren. En een topdirigent en een studio. En dat is natuurlijk tegenwoordig niet meer zo. Dus dat is ook financieel een riskant project. Ja, nou, dat is wel grappig wat je dat nu aanraakt. Ik zou daar helemaal niet zo zelf zo over begonnen zijn. Maar ik en het Metropoolorkest hebben deze plaat zelf gefinancierd. En toen Blue Note gevraagd of zij het wilde uitbrengen als distributiekanaal. Omdat die andere platen ook op het Blue Note label zijn uitgebracht. En we vinden dat... ook gewoon een prachtig plek om het onder te brengen. Maar wij hebben de plaat zelf betaald. En we vonden gewoon dat het er moest komen. En we weten ook helemaal niet of dat ooit zichzelf terugbetaalt. Maar dat zien we ook wel. Ik kon het me permitteren om dat te doen in die periode. En ik sta daar helemaal achter, want ik vind het zo'n prachtig project. En ik denk daarvan, we zijn ook de eigenaar. Dus als het een enorm succes wordt, en dan verdient het zich misschien weer terug. Maar dat is heel moeilijk in te schatten, want tegenwoordig, ja, weet je, we verkopen bijna geen plaat. Het is allemaal streams natuurlijk. Maar en zo'n plaat is gewoon duur te maken. Het voordeel wel was, het Metropool is mede ondernemer. En die hebben natuurlijk dat orkest tot zijn beschikking. Als je normaal een orkest moet inhuren, kost dat gewoon €40.000 per dag of zo. En dat geld was een soort, ja, weet je, in natura. Iedereen heeft gewoon zijn piece of the pie ingelegd. En zo hebben we het kunnen doen. Het was pure passie. Moest gewoon gebeuren. Pure passie, ja. Laten we gaan luisteren met Gregory Porter, het nummer. Jullie samen. Ja, we gaan gewoon luisteren. Ja. Making love. close to our feelings. We touch again. Treintje Oosterhuis met Gregory Porter. Het nummer Making Love van Burt Bacharach van het nieuwe album is dat. En we hadden het over 2019. Een gastoptreden op North Sea Jazz bij Burt Bacharach. En toen zei hij na afloop, zullen we er nog eentje doen? Zullen we een derde album maken? En hij meende het. En toen kwam er corona. De lockdown wierp iedereen terug op de essentie. En de essentie was, samen met Vriend Lief, vanaf de bank liedjes streamen. Elke dag een paar liedjes instuderen en brengen op verzoek. En dat bracht je toch ook terug tot een soort essentie. Namelijk, wat is muziek maken eigenlijk? Ongedwongen en gewoon heel erg klein, de muziek maken. En dit is ook een soort essentie, namelijk doen waarvan je vindt dat het echt moet gebeuren. En een project helemaal van liefde maken. Dat is het. Hoe is het eigenlijk om een liedje te zingen? In dit geval zijn het wat minder bekende liedjes. Maar dit nummer is ook uit de Roberta Flack bijvoorbeeld gezongen. Ja. Die eerste albums, dat waren echt hits die iedereen kent. En waarvan van hele grote uitvoeringen bestaan. Van fantastische, legendarische stemmen. Ja, ik vind zelf deze laatste, de derde, de beste, als ik eerlijk ben. Omdat het, ja, het groeit of zo in mijn hart als ik deze liedjes luister. Omdat het minder herkenbare liedjes zijn. Het zijn eigenlijk pareltjes zitten ertussen. Nog een paar hele onbekende liedjes. En ook zit er bij heel veel liedjes verhalen. Bijvoorbeeld Making Love is best een mooi verhaal achter. Het is een soundtrack van de film Making Love. En dat gaat over de liefde van binnen een gezin. Dus het is een gezin en de man in het gezin wordt verliefd op een andere man. Maar die zingt dit liedje nog naar zijn vrouw. Waar die eigenlijk van los aan het weken is, omdat hij liefde voor een man voelt. Dus now I know there's more to love than making love. Nou, dat is eigenlijk een heel bijzonder thema. En ook voor in die tijd dat Burt Bacharach zich verbond aan een soundtrack die dit thema op de kaart zet. In die tijd en helemaal in Amerika, dat was best wel een op de barricade. Dat een zegt controversieel dat, thema. Ja, en, dat, en er is ook niet heel veel mee gebeurd uiteindelijk met dat liedje. Maar het is een pareltje. Maar het zegt mij ook heel veel over wie Burt Bacharach is. Burt Bacharach is natuurlijk een witte man die altijd met zwarte muzikanten heeft gewerkt. Voor een groot deel. Onder andere. Maar ook dit soort dingen deed. Het is gewoon een hele... Hij ging altijd voor inclusie en solidariteit. En, een vrijdenkende man. Ja, en dat is een rode draad in zijn... En dat zie je dus ook in de verhalen die achter die liedjes schuil gaan. Zie je dat steeds toch terugkomen. En dat vind ik in dit album ook heel mooi gewaarborgd. Er zit veel meer achter... je komt nog meer over hem te weten. Als je, althans, dat is hoe ik met hem praat. Dan vraag ik al die liedjes, hoe zit het nou? Wat, en dan komen de verhalen uit hem. En dan leer ik hem kennen. Dan denk ik, wauw, dat is best wel een bijzonder statement voor... Ik heb het liedje, ik ken het liedje al zo lang. Ik wist dat helemaal niet van over dat die tekst nagedacht op die manier. Ik ook niet. Dat die lading erin zat. Nee, en ik heb laatst die film Bohemian Rhapsody gekeken. Waar Freddie Mercury. Wat zo mooi is in dat verhaal. Dat hij getrouwd was met zijn grote liefde. Die wilde hij ook nooit kwijt, maar toch echt voor mannen ging. Dat gevoel, dat is eigenlijk waar dit liedje over gaat. Ja, dat hij het moet vertellen, Love of My Life zingt voor haar. Ja, dat het dan ook jouw Love of Your Life kan blijven. Maar dat je toch ook als mens een andere voorkeur krijgt. Dat gewoon een heel menselijk proces is. En hoe dat in liefde wordt beschreven. Eigenlijk is dat een prachtig liedje. Als je die invalshoek jij hebt ook nog met die twee jongens op het podium gestaan. En We Are The Champions gezongen. Ja. Dat is ook nog gebeurd over uitkomen. Ja, klopt, ja. Oh ja, dat is toevallig. Niet dat ik daarom dit voorbeeld noem, hoor. Maar, nee, maar toen jij dat zei, dacht ik, godsamme, dat is ook nog gebeurd. Ja. Dat heb je ook nog meegemaakt. Ja. Klopt, ja. Kan jij de versies die je kent van liedjes uit je hoofd zetten als het jouw beurt is? Als je jouw lading en jouw emotie en jouw intentie aan een liedje moet geven? Ik weet je wat het is? Hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik sla aan op een tekst en een melodie die dat versterkt. Dat is gewoon het enige waar ik mee bezig ben op dat moment. En dan raakt het mij. En dan denk ik, hoe klinkt het als het langs mijn hart gaat? Ik geef dat als een letterlijk proces, visualiseer je ook. Hè? Laat het langs je hart gaan. Ja, alle liedjes die je zingt, letterlijk, gaan langs je hart. Ik zeg altijd, zingen is ook een beetje een huwelijk met je hart. Want je moet bereid zijn te laten zien wat er voor jou achter schuil gaat. Achter een... emotie of een thema wat je zingt. En als je dat zeg maar heel zuiver steeds doet, dan doet het er helemaal niet meer toe wie het allemaal ook nog heeft gezongen, want die had er een ander hartverhaal bij. Dus ik ben, zolang ik me onderschik aan dat parcoursje, ben ik altijd in dienst van de muziek. En het enige wat ik kan doen is mijn interpretatie ervan zal altijd anders zijn dan die van een ander. Jouw of dat gevoel. Nou een grote naam is of een kleine naam, het doet er niet toe. Het is gewoon een ander hart, een ander gevoel en een ander. Dus als je je dat realiseert, voel je je ook nooit geïntimideerd. Want als het een oprecht waar iets is, dan kan toch nooit iemand tegen zijn of een oordeel over vellen als het maar waar is. Als het maar klopt met wat jij echt daarover voelt en als dat in klank omgezet wordt. Dus het liedje kan, doordat jij het zingt, over iets anders gaan dan wat de componist bedoelde, omdat kan, het via jouw gevoel gaat. Of dan een andere interpretator, snap je? En het gaat er niet om... Ik kijk nooit naar of luister nooit naar muziek in goed of slecht, of die is geweldig en die is minder goed. Het gaat om... het is iemand anders zijn verhaal. En dat kan ik nooit nadoen, want dat is niet mijn verhaal. Dus op het moment iedereen die zingt en eerlijk is naar zichzelf en bereid is dat wat jij erbij voelt te laten horen, zit je altijd goed. Dan kan je nooit denken, Jezus, nou, Aretha Franklin deed. Nou, dan luisteren mensen lekker naar Aretha Franklin. Ik pretendeer ook helemaal niet dat mijn versie jou het meest moet aanspreken. Alleen het is mijn waarheid. Het is gewoon transparant. Mijn hart is open en dat laat ik je horen. Kan je hartje ook in de weg zitten? Kan de emotie die jij voelt of de fase waarin je zit in je leven het zingen ook bemoeilijken? Nou, ik denk wel dat als je... ja, kijk, het is net als zwanger zijn, hè? Je bent niet een beetje zwanger. Daar kan ik natuurlijk niet over meepraten, maar dat... Nee, maar je bent zwanger of niet. Dat is gewoon duidelijk. Alles of niets is het. En zo is het ook met een liedje zingen. Als jij bijvoorbeeld een heel verdrietig liedje zingt... waarin je wat gaat over iemand die is overleden of zo. En je gaat altijd naar dat gevoel wat dat betekent... dan is het eigenlijk elke keer als je dat liedje zingt... is dat gevoel er. Dat wordt nooit minder. Het is niet zoals je dat dan 30 keer gezongen hebt. Nou joh, ja, dan gaan de randjes er vanaf. Dat kan niet. Het kan wel zo zijn dat je het liedje een tijdje laat liggen... en het is even niet zingt omdat het te heftig of te intens is. Maar op het moment, zo voel ik, hè, dat is mijn... moment dat ik dat liedje pak en ik zing het weer... dan ga je altijd weer terug naar dat doosje... waar dat gevoel voor jou in opgesloten zat. En dan kan het alleen maar dat het ook altijd all the way klinkt. Maar als het slecht met je gaat... Kan het wel eens zwaar zijn. Weet je, tuurlijk, ik geef een voorbeeld. Het liedje Somebody Else's Lover. Dat was echt gewoon autobiografisch geschreven. Grote hit. Op mijn leven op dat moment. Ik heb echt wel eens periodes gehad in helemaal niet tijd. Ik dacht, tiefd op met dat lied. Ik kan het niet meer horen. Ik haal elke keer die wond weer open. Moet ik het weer zingen? Dat ik dacht, het wordt een soort self-fulfilling prophecy. He, dat je zelf een soort emotioneel repeterende langspeelplaat wordt. Omdat je in die groef blijft hangen. Omdat je elke keer in dat liedje weer... helemaal tot dat gevoel zit. En dat kan soms dan te veel worden. Dat je zegt, nou, dat is niet goed voor mij. Dat moet ik maar even niet doen. Maar dat is dan beter om het even te laten liggen... Dus dan dat je ermee doorgaat en jezelf kwelt. En dan 100 jaar lang met... goed, en op een gegeven moment krijg je eelt op je ziel. Maar ik kan nog steeds dat gevoel terughalen. Wat ik toen had, 25 jaar geleden. Bij dat liedje hoorde. Dat kan, maar dat is ook logisch. Dat is toch wat muziek en liedjes doen. Dat zijn eigenlijk de soundtracks van je leven. Zanger is een raar beroep, want je stem is naakt. Je stem is een hele directe vertaling van wie jij bent, wat je voelt op dat moment. Ja. En jij staat op een podium, heel veel mensen luisteren naar jouw stem. Ja. Als je een echtscheiding hebt, dat is alweer jaren geleden. En het gaat gewoon niet zo goed en je voelt je niet lekker. Je moet wel met die naakte stem op dat podium. Ja. Dat lijkt me een heel kwetsbaar proces. Dat is het ook. En dat is soms heel lekker als je er dan even lekker van je af kan zingen of zo. Maar het kan ook soms heel intimiderend zijn. En de polariteit tussen het ene uiterste naar het andere uiterste... kan soms gewoon te groot zijn, waardoor je dat gewoon even niet kan. Dat heb ik echt wel gehad. Hoe doe je dat dan als je een tour hebt staan en dat het eigenlijk gewoon moeilijk gaat? Ja, de tocht doorheen. Gewoon rammen? Nou, niet rammen hoor. Ik ga nooit walsen over mijn gevoel. Ik zorg wel voor mezelf. Maar het is echt wel soms moeilijk en pijnlijk. En dan moet je door iets heen. Maar ik denk dat een proces van een scheiding... is sowieso pijnlijk en iets waar je doorheen moet. Het gaat misschien dan zelfs wel heftiger als je er doorheen gaat op zo'n manier. Maar ja, ik denk ook altijd, het gaat ook weer over. En het kan ook een uitlaatklep zijn. Dus het is alleen net ook hoeveel krijg je er tegelijk van op je bordje. Sommige processen zijn net even iets te zwaar of zo. En sommige processen zijn daardoor moeilijker. Maar het levert ook altijd op dat je er weer heel veel inzichten door krijgt. Ofwel over jezelf, ofwel door de mensen om je heen. Dus het heeft een achterkant, maar ook een voorkant dat zwaar is. Heb je jezelf als echt het podium op moeten slepen? Ja, regelmatig. Tuurlijk. Vreselijk. Dat heb ik echt wel gehad. En niet omdat ik bang was dat ik niet kan zingen. Want zingen weet ik wel dat ik dat kan. Weet je wel, al voel ik me nog zo beroerd. Ik heb gewoon, dat is het altijd aan. Dat is best wel een blessing. Dus, maar het is ook tegelijkertijd soms wel gek, want dat haalt mij nooit terug. Ik weet bijvoorbeeld, mijn schoonzusje, Cecilia, die heeft, als zij bijvoorbeeld spanningen krijgt, gaat haar stem sneller. Dat ze hees wordt of iets. En dat heb ik gewoon niet zo snel. Dus dat is ook een gevaar, dat je gewoon door kan gaan, terwijl je lijf en je fysiek en je mentaal dat helemaal niet voelt. Maar die stem doet het altijd maar. En dan ga je soms ook wel eens bijna aan de dingen voorbij die misschien wel wat meer tijd nodig hebben. Dus dat is gewoon een proces waar ik ook niet altijd zonder kleerscheuren af ben geweest. Ik heb echt wel eens dat ik dacht, jezus. Weet je, en dat je dan achteraf denkt, had ik het anders moeten doen. Maar ja, dat is het menselijke, toch? Het leven. Je kan het niet van tevoren weten hoe je zoals je leeft. Soms ergens aankomt en denkt, ik ben er, maar wie heeft er eigenlijk gereden? Was ik dat? zo kan je ja, met zingen dat ook hebben. Dat is een goed voorbeeld, ja. Ja. Want jij coacht ook jongere zangers, of je geeft ook wel eens adviezen. Ja. Wat zeg je dan hierover? Hoe moet je omgaan met het gevoel in je stem? Nou, ik zeg altijd, het voelt alsof je in je roze string over de Albert Kuip rent. En dat blijft ook zo. Dat gaat ook nooit dat veranderen. Dat wordt niet beter. Daar moet je gewoon mee leren omgaan. En wat ik altijd, als ik met mensen zing, of ze nou zanger willen worden of gewoon willen zingen, ik denk dat het, waar je het zelf het meest van opknapt, waardoor je er ook echt wat aan hebt om te zingen, voor jezelf, waar je enorm in je kracht kan komen te staan, is dat je gewoon, het is een beetje als een soort parachute springen. Je springt onvoorwaardelijk, of je nou uitklapt of niet. Dat moet je gewoon bereid zijn te doen. En dan in combinatie met trouw zijn aan jouw hart. Ik zeg echt niet voor niks, het is een huwelijkje met je hart. Als ik met mensen werk in masterclasses of zo, dan zeg ik altijd het eerste, klopt het wat jij aan het doen bent? Ben je te dapper? Of ben je nou te verlegen? Of ben je te brutaal? Of ben je, dat hoor je aan een stem. Of je brutaal bent of overmoedig. Of te verlegen. Je bluft of je je hoort ook wel eens stemmen die veel te bescheiden klinken, terwijl ze gewoon veel meer mogen zeggen, you're being small doesn't serve the world. Hè? Wat je gewoon ook moet ownen. Als je echt iets goed kan, ga daar maar dan voor staan. Dat mensen dan zeggen, nou sorry dat ik besta, ik doe het maar niet. Dat is ook gek. Maar overmoedig zijn is ook gek. Dus je hoort heel snel aan een stem wat waar is in jouw eigen karakter of in je eigen zelfbeeld. Sommige mensen hebben helemaal geen goed zelfbeeld en klinken ook niet zoals ze echt zijn. En dat is een heel interessant proces om te leren kennen van jezelf. Heb ik ook van mezelf leren kennen door te zingen van, hè, hoe werkt dat voor mij? En het ontrafelen van dat proces lukt meteen als je mensen laat zingen. Meteen. Ik vind het ook altijd fascinerend als je niet heel geweldige zangers hebt die puur door bravoure iets fantastisch tot stand brengen. En Jim Morrison is denk ik niet echt een aanwinst voor de opera van Milaan, maar door zijn enorme zelfvertrouwen en voluit gaan en staan achter wat hij doet, ja, overtuigt het je. En maar hij klinkt toch heel erg eerlijk. Exact. Er zit dus niks aan wat hij produceert aan klank wat je niet gelooft. En daardoor voelt het, neem je het aan als luisteraar. En dat is eigenlijk het enige wat telt. En dat probeer ik vaak aan mensen uit te leggen. Van, dat is het eerste wat je moet zoeken in jezelf. Is, wie wil jij laten zien? Weet je zelf wel hoe je je voelt, wie je bent? En wat laat jij nou zien? Klopt dat met wat jij voelt? Sommige mensen weten helemaal niet wat ze voelen. Geen idee. Sommige mensen lopen, weet ik wel hoe lang, rond met een perceptie van zichzelf die helemaal niet klopt. Terwijl als je ze laat zingen, krijg je zo'n Willy Wortel lampje. Dat je denkt, hè? Oh. Ben ik dat? Nou, niet ben ik dat. Oh. Dus die dachten dat ze boos waren, maar ze waren eigenlijk bang. Of andersom, weet je. Die hebben al geen idee. Maar als je gaat zingen, verraadt alles zich meteen. En dat is een fascinerend proces. Voor mensen die heel graag willen zingen is het al fascinerend. Maar ook voor mensen die gewoon meer over zichzelf willen leren kennen. Dus eigenlijk gewoon een soort therapeutisch therapeutisch zingen. Ja. Zullen we nog luisteren naar een ander liedje dat je hebt opgenomen van Bacharach? Dit is ook zo'n mooi stuk. Maybe. Ja. Grappig dat je deze hebt gekozen. Dat vind ik zo'n mooi stuk. Ja? Leuk. make it one more time. I hope we take the time to know each other well. And if the answers don't come quick, we'll go for how it feels. And sometimes that's not a yes or no. Maybe, een liedje van Burt Bacharach, gezongen door Treintje Oosterhuis. We hadden het over de stem die altijd langs het hart gaat en hoe je je gevoel leert kennen en hoe je gevoel uiteindelijk altijd in ieder liedje terecht zou komen. En daarvoor had je het ook nog over Burt Bacharach, dat hij eigenlijk altijd wel een soort progressieve klank is geweest in zijn leven, in dat hij zo'n liedje maakte over homoseksualiteit in een tijd waarin dat nog helemaal niet vanzelfsprekend was. Of dat hij altijd samenwerkte met zwarte muzikanten toen dat ook nog helemaal niet onomstreden was in Amerika. Daarin klonk eigenlijk ook wel een beetje door wat jij in jouw opvoeding moet hebben meegekregen. Ja. Via je vader. Toch een uitgetreden priester, maar toch ook altijd een stem van verbinding. Ja, nou, of in ieder geval solidariteit, hè? Ja. En ja, ik denk dat zit zo in je. En ik denk dat je herkent. Dat heeft een Stevie Wonder ook, toch? Die resoneert ook heel erg. En dat heeft Burt Bacharach vanuit zijn plek ook echt. Dat is wel heel. Voel ik me wel verwant mee. Ja. Stevie Wonder kreeg op een gegeven moment op zijn kop van Motown van: we gaan geen politiek doen in de tijd, ja, van de baas. En Marvin Gaye hetzelfde. Ja. En toen hij het uiteindelijk toch ging doen, heeft hij tijdloze muziek gemaakt. Ja. Nou, je moet gewoon vrij zijn en ook. Dat vind ik wel belangrijk. Dat doet Burt Bacharach ook nog steeds. Je realiseren dat. Ik zeg niet dat iedereen zich als een soort profeet moet opwerpen. Maar je kan je ook. Je kan het niet doen of wel doen. En het wel doen van je stem laten horen en een voorbeeld daarin zijn. Dat gaat enorm veel mensen inspireren. En dat creëert een olievlek onder mensen, van zo kan het ook. En dus als je dat niet doet, dat is een gemiste kans, weet je. En dat is wel iets wat Burt Bacharach zich ook altijd heeft gerealiseerd. Van ja, ik heb deze positie. Ik kan met mijn muziek mensen raken. Ik kan daarin ook gewoon suggesties aanreiken over hoe je over de dingen denkt. Of een soort statement maken. Toch een platform van waaruit je mensen op gedachten kan brengen. Of alleen al muzikale liefde kan geven. Begrip kan creëren, ja, acceptatie kan vragen. En daar is hij zich van bewust. Dat heeft hij mij wel gezegd. Dat hij voelt zich niet verantwoordelijk om de hele wereldleed op zich te nemen en daar alleen maar liedjes over te schrijven. Maar hij zal het ook niet nalaten. Hij vindt het wel onderdeel van zijn bestaansrecht. Dat hij denkt, dit wil ik ook achterlaten. What the World Needs Now, zo'n liedje, dat is voor hem wel echt een statement liedje wat hij heel belangrijk vindt. En daar de enige schaarste is liefde. Het enige waar de wereld nu niet genoeg van heeft, is liefde. Ja, of waar je nooit genoeg van kunt hebben. Hè? Dat het altijd daarop terug. Maar hij heeft meerdere liedjes in zijn carrière geschreven die dat uitstralen. Die toch, ik noem maar wat, The Windows of the World, Be Aware, is ook een prachtige. Love is Still the Answer. Heel veel van die liedjes die daar altijd weer op terugvallen. Hoe kijk je terug op je eigen opvoeding? Achteraf. Moeilijk te zeggen. Volgens mij word ik nog steeds opgevoed. Is het niet voorbij gegaan? Hoe gaat dat? Word je nog steeds af en toe geïnstrueerd? It takes a village to raise children of mensen. Ik laat mij nog steeds opvoeden door iedereen en alles. Je kan altijd leren van het leven, toch? Ik denk dat mijn ouders gewoon heel veel warmte, onvoorwaardelijkheid, zelfvertrouwen aan ons hebben gegeven. Waardoor ik heel erg veel in mijn eigen talent kon ontwikkelen. Maar ik denk dat ik ook heel veel van andere mensen om me heen heb geleerd in vriendschap en relatie. Waardoor ik ook heel veel aan te danken heb. Het is niet dat mijn ouders de enige verantwoordelijke zijn voor de opvoeding. Voor wie jij geworden bent. Ja, ik denk dat dat bij iedereen zo is, toch? Maar ik vind dat ik een veilig, warm nest heb gehad. En in de zin van waarden die ze je hebben meegegeven, omdat je vader natuurlijk altijd heel vocaal is geweest over allerlei opvattingen over mens zijn en samenleving en verdraagzaamheid. Ja. Ja, dat krijg je zo diep met de paplepel mee dat ik kan niet. Ik weet niet beter dan dat. Dat is denk ik gewoon. En dat heeft eigenlijk niks met geloven te maken. Het is gewoon goed. Goed zijn, goed voor elkaar zijn. Daarin geloven dat dat kan. En daar ook altijd heel bewust voor kiezen, voor die optie. Als in goed. Je kan altijd, als je een situatie voor je hebt, kan je altijd meerdere keuzes maken. En dan zou ik altijd proberen, als ik daarin mijn ego te groot is, dan zit er altijd een stemmetje achterin. Kijk nou eens even naar hoe dat dan voor een ander is. Hoe zou jij het vinden als een ander dat bij jou deed? Dat. En is dat eerlijk, weet je wel? Is het, dat zit gewoon aan de oppervlakte of zo bij heel veel dingen die ik denk of doe. Opties, die schieten die opties, altijd door je hoofd. Nou, die heb je. Tuurlijk, ieder mens is egoïstisch. Ieder mens heeft een ego. Ieder mens, tuurlijk. En heel ook zeker in het artiestenleven, dat is gewoon zo. Maar ik geloof ook toch wel in in de verbinding tussen mensen, doordat je elkaar ook laat zijn wie je bent. Dus snap je? Ja, dat klinkt raar. Zonder elkaar vast te houden of te claimen. Dus gewoon in het loslaatproces geloof ik eigenlijk ook in de verbinding. Want je zei net iets heel moois. Van de wereld heeft er niets aan als jij je klein houdt. Ja. Dat vind ik wel een mooi gezegd eigenlijk. Ja. Van excelleer maar, daar heeft de rest ook meer aan. Ja, excelleer, want daar kunnen andere mensen zich aan optrekken. Maar het mag nooit ten koste van een ander gaan. Maar jouw groei is nooit de niet-groei van een ander, snap je? Zo is het gewoon niet. Je hoeft je niet in te houden om een ander. Nee, ik sterker nog, als ik nou heel erg naar mezelf kijk. Ik heb toevallig, toen ik heel jong was, ben ik ooit naar een concert van Stevie Wonder gaan. Stevie Wonder is voor mij echt de reden dat ik misschien wel überhaupt ben gaan zingen. En het referentiekader wat ik ooit had, was daar begon het allemaal mee. Ik kwam bij een concert in Rotterdam. En het was een heel raar georganiseerd concert, want er waren bijna geen mensen. Dat je echt denkt, hoe kan dit waar zijn? Een malieveld vol gras, maar geen mensen. Er waren geloof ik een paar honderd man en er konden er wel 50.000 op. Dus wij stonden vooraan. En omdat er bijna niemand was, kon ik backstage die kleedkamers binnenglippen. Ik was toen echt zo'n fanatiek. Ik was denk ik 19 of 18 of zo. Dus wij naar binnen, met een paar vriendinnetjes naar binnen geglipt. En daar ontmoette ik zijn backing vocalist. En wij gingen gelijk zingen en dollen en heel leuk met al die muzikanten. En ik stond opeens gewoon naast Stevie Wonder, want die gast introduceerde me aan hem. Nou, dan had ik twee dingen kunnen doen. Totaal geïntimideerd, trillend, op mijn benen, in elkaar gecollapsed. Of ik dacht gewoon, ik trek me op aan deze gast. Dus ik zei iets heel brutaals. En waarom heb je dat liedje niet gezongen? En toen zei hij, you wanna hear it? Let's do it now. Want hij had ondertussen al gehoord dat ik een zangeres was van die backing vocalist. Van, you're a singer, right? You wanna do it now? En toen dacht ik, oh mijn god, wat nu? Maar toen gebeurde er precies wat je op dat moment, op die leeftijd, het beste kan meemaken. Ik steeg boven mezelf uit. Ik had geen tijd om bang te zijn, want het ging zo snel. En al mijn zenuwen en mijn vooroordeel van mijn perceptie van, oh, dat is de guru of all times, dat ging ineens helemaal weg. Het werd gewoon een leuke gast, gelijkwaardig, emotioneel in ieder geval. We hadden lol, dus we waren op een soort zelden. En hij ging gewoon zingen. En voordat ik het weet, stond ik mee te zingen en stegen we allemaal op en was het gewoon leuk. En toen dacht ik, ja. Dus dat is nou leuk. Dan voel je de schoonheid en het goed, het goddelijke onder ons als mensen. Stevie Wonder zich zou hebben verheven boven ons allemaal. En zou denken, ja, joh, jij klein jong meisje. Dat was niet nice geweest. Het leuke van hem was dat hij zei, kom dan, let's make fun. En wie weet. Maar dat is dus ook we konden de essentie van muziek. Dat je zegt. Is het ook, want dat vind ik ook. En dat heb ik toen ook bevestigd gezien. Het was eigenlijk net zo leuk als thuis. Maar wist ik veel. Ik dacht, oh, dat wordt op meteen lopen en moeilijk. En dat kan helemaal niet. Dat is onhaalbaar. Daar kan ik nooit mee in de buurt komen. Maar dat was het helemaal niet. Het was dichterbij dan ooit. En het was eigenlijk net zo leuk als dat ik het altijd al met mijn eigen vriendin had. Alleen was het nu Stevie Wonder. Het is een fantastisch verhaal. Het is dat je geen handen meer mag schudden. Anders was ik nu één handshake maar van dit, Stevie Wonder voor. Ja, maar dit geeft mij aan dat het zit in elk hoekje en gaatje. Het is gewoon, als je gewoon goed doet voor elkaar en leuk en elkaar gunt, hoef je je niet geïntimideerd te voelen. Dan hoef je jezelf niet kleiner te maken, maar je juist groter te maken. En dat liet hij mij daar zien. Hij zei, zing maar, laat maar horen. Dat vond ik gewoon geweldig. Treintje, dank je wel dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel plezier. Er komen optredens aan. Het is natuurlijk allemaal een beetje ongewis, maar we zien wel. We zijn nog niet helemaal van la corona laten af. Laten we het hopen. He? Ja, ik hoop het ook. En het nieuwe album is uit met nog meer liedjes van Burt Bacharach. En een duet met Gregory Porter. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen dan is Robin de Puiten gast. En dan zit hier Lotje IJzermans. En voor nu een hele goede nacht. Dank je wel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. Het is 1 uur, Wouter Walgemoed.